Radio 1. Het NOS-journaal. In de Duitse stad Mannheim zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op een marktplein begon iemand om zich heen te steken bij een bijeenkomst van de extreemrechtse anti-islamactivist Michael Stürzenberger. Correspondent Gienbal Duk, wat weet jij erover? Wat we weten moeten we eigenlijk afmeten van de videobeelden die daarvan gemaakt zijn. Behoorlijk grafische, heftige beelden. Waarop te zien is dat een man deze waarschijnlijk dus anti-islamactivist Michael Stürzenberger afkomt. Hij staat daar op een plein in Mannheim met zijn beweging Pax Europa. Dat is een soort islamkritische beweging die zegt op te komen voor het behoud van de christelijk-joodse cultuur in Europa. Wordt doorgaans als radicaal / extreemrechtse beweging genoemd. Zij stonden daar op dat marktpleintje informatie uit te delen aan mensen. En daar kwam dus een man op af. En op die beelden is te zien dat hij op hen insteekt. Dat een groep van die mannen ook probeert deze aanvaller op de grond te drukken. Te stoppen met steken. Onduidelijk is wie hij precies heeft geraakt. En of ook dus Michael Stürzenberger is gestoken. Hoe vaak hij is gestoken. En wat precies de verwondingen zijn van hem. Hoeveel mensen zouden er gewond zijn geraakt? Is daar al een overzicht van? Ja, er zijn 5 mensen gewond geraakt bij deze aanval. Die zijn ook ter plekke al geholpen aan hun verwondingen. Daarbij hoort ook de dader. Die is door de politie meteen neergeschoten. En het is verder nog onduidelijk in welke toestand hij precies is, hoe gewond hij is geraakt, ook bij het neerschieten en de arresteren van hem. Nieuws uit Mannheim, correspondent Gienbal Duk. Ander nieuws, bij gevechten in Oekraïne is opnieuw een Nederlander gesneuveld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichten op sociale media daarover. Volgens het AD kwam de man om het leven in het noorden van de regio Donetsk. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg is een nieuw dreigement van Rusland alleen maar intimidatie. Moskou waarschuwt voor een derde wereldoorlog wanneer Oekraïne westerse wapens mag gebruiken om Rusland te beschieten. In 2023 was een slecht jaar voor de Nederlandse vissers. Ondanks dat brandstof goedkoper werd, leed de kottervisserij ruim 3 miljoen euro verlies. Vooral met de garnalenvisserij gaat het slecht. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, ongeveer 130 kilometer in totaal. Wat opvalt is een ongeluk op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Nog wel 10 minuten file rijden vanaf Arnhem-Noord. Dan een ongeluk op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer langzaam rijden met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Dan naar de A27, Utrecht richting Gorkum. Drukte tussen Hagestein en Noorderloos, 10 minuten extra. En tot slot ook nog altijd drukte op de N65 vanuit Den Bosch naar Tilburg. Drukte vanwege een dance-event dit weekend tussen Haren en Berkel-Enschot 4 kilometer met 20 minuten extra. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Je moet in Mexico wel heel veel moed en lef hebben om de politiek in te gaan. Komende zondag zijn er op allerlei niveaus verkiezingen. Van de president tot veel burgemeesters. En er zijn in de aanloop naar die verkiezingen al 23 kandidaten vermoord. Vaak drugsmafia gerelateerd. Afgelopen week nog een burgemeesterskandidaat die vermoord werd. Vertrekkend president López Obrador beloofde de drugsmafia aan te pakken en dit geweld. Maar is daar iets van terechtgekomen? Dat hoort u straks. We beginnen alleen in de Verenigde Staten. De dag na de veroordeling van Donald Trump. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. We are coming on the air with breaking news from the first criminal trial of a former president in the US. That is Donald Trump. Count one. Guilty. Count two, guilty. Count three, guilty. Count four, guilty. Count five, guilty. Count 33 and 34, guilty. Donald Trump, the first former president to be convicted in a criminal trial. This is a historic moment. Tja, nog nooit eerder is een voormalig president in de Verenigde Staten veroordeeld in een strafschaak. U kon het horen, Donald Trump is schuldig bevonden aan fraude en valsheid in geschriften. Toch zijn er nogal wat Amerikanen die in dit vonnis één groot complot zien. Wat gaat dit voor effect hebben de komende maanden? Zeker in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Bij mij in de studio is Kenneth Madusama, jurist en Amerika-deskundige. En vanuit New York hebben we contact met correspondent Carlijn van Houwelingen. Beide, goedemiddag. Carlijn, ik wil bij jou beginnen, Carlijn, als het mag. Bij jou is het namelijk nog ochtend, vroeg in de ochtend zelfs. Hoe is men bij jou wakker geworden na de uitspraak van gisteren? Ja, het is nog vroeg, maar wat je wel ziet is dat de reacties heel gespleten zijn. Aan de ene kant is er tevredenheid en ook wel blijheid bij de mensen die kritisch zijn op Donald Trump. En die zeggen, nou, zie je, niemand staat boven de wet. Het is goed dat de rechtsstaat functioneert op deze manier. Maar je hoort toch ook heel veel geluiden uit de meer Trump-vriendelijke hoek. Waar mensen en ook serieuze senatoren en politici vinden dat het systeem is misbruikt. Mm. Het als wapen in te zetten tegen Donald Trump. Dus die twee geluiden, dat is een soort gespleten werkelijkheid in de VS. En die zien we natuurlijk al jaren in Amerika, maar die komt dus ook bij zo'n uitspraak weer helemaal tot uitdrukking. En als je naar de media kijkt, de kranten, wat is de toon daar? Ja, toch veel onzekerheid eigenlijk nog. Veel media hebben het over de verkiezingen. Dat is eigenlijk de grote vraag die nog boven de markt hangt. Mm-hmm. Wat is de impact op de presidentsverkiezingen in november? En ik denk dat de meeste politieke analisten daar eigenlijk nog geen goed idee van hebben. Dus die vraag komt veel voorbij. En ik lees toch ook wel dat kritische geluid van, is het gevolg van deze uitspraak niet dat het rechtssysteem vaker ingezet gaat worden tegen politieke opponenten? Daar is wel wat zorgen over, zeker ook in de rechtse media, waar activisten aan het woord worden gelaten die zeggen van, nou, dan gaan we nu ook maar de democraten onderzoeken en aanklagen. En vanuit het Witte Huis, is daar eigenlijk al een reactie gekomen? Heeft president Biden iets van zich laten horen over de uitspraak gisteren? Nee, die heeft zich heel erg afzijdig gehouden. Bewust denk ik juist om het beeld dat op rechts bestaat dat dit een politiek gemotiveerde vervolging is geweest. Ja, om dat beeld niet te voeden. Dus hij heeft er weinig over gezegd. En dat was gisteren eigenlijk ook zo. Het Witte Huis liet alleen maar weten dat het de rechtsstaat respecteert en daar verder niet op in zou gaan. Het campagneteam van Biden is wel wat actiever. Zij reageren op bijvoorbeeld hun sociale media accounts en zeggen ook het echte oordeel moet geveld worden in november. De enige manier om Donald Trump echt tegen te houden is bij de stembus. Dat laat het campagneteam van Biden ook weten. Dus wordt veel vooruitgekeken al naar november. Kenneth Manusama bij mij in de studio. Trump trok natuurlijk heel veel van leer meteen gisteravond en naar die uitspraak. Nepproces, het is allemaal georchestreerd door Joe Biden. De hele rechtspraak is corrupt. Is dat nou alleen het geluid van hem en zijn volgelingen? Of kun je inmiddels ook zeggen dat de hele Republikeinse Partij dit geluid verkondigt vandaag? Nou, het is sowieso dat de Republikeinse Partij nu echt de Trump-partij is. Dus die zal inderdaad grotendeels het Trump-geluid ook laten horen. Maar Trump is natuurlijk al veel langer erin geslaagd om een aantal pijlers van de democratische rechtsstaat te ondermijnen door het vertrouwen weg te nemen. Eén is dat de media, maar ook zeker ook de rechtsprekende macht. Dus alles waar hij betrokken in is geweest qua juridische gevechten, die worden gezien als, wordt geportretteerd als illegitiem, als doorgestoken kaart. En slaagt hij daarmee dus ook in? Zie je dat het vertrouwen onder Amerikaanse burgers, zeker Amerikaanse burgers die Trump steunen, ook afneemt in die rechtspraak? Ja, zeker. Ze zijn heel erg aan het napraten wat Donald Trump hen voedt. En als je maar lang genoeg herhaalt, dat weten uitgezien is, als je maar lang genoeg herhaalt dat iets zo is, dan is het ook zo. En dat zie je zeker ook bij de rechtspraak. Het gaat met name om, en ik herhaal mezelf een beetje, maar in de democratische rechtsstaat om vertrouwen. En dat vertrouwen in elkaar, maar zeker ook in bescheiding der machten bijvoorbeeld, maar ook in de rechtspraak zelf, dat is gewoon grotendeels weg. Heeft in ieder geval heel veel schade opgelopen. Dus het is vooral denk ik gelegen aan de andere kant van het politieke spectrum om hier niet al te feestvierig over te gaan doen. Mm-hmm. Inderdaad gaan lopen juichen. Maar inderdaad gewoon zeggen van, nou, wij hebben vertrouwen in de rechtsstaat. De rechter, de jury heeft gesproken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Nu moeten we verder. Wij hebben vertrouwen hier in deze procedure gehad. En zo is het. En wat valt er eigenlijk te zeggen over die jury die tot deze uitspraak is gekomen, Kenneth? Want dat is natuurlijk heel erg de kritiek. Hè? Want de mensen die volgens Trump zijn natuurlijk allemaal poppetjes die daar Joe Biden zelf zo'n beetje zijn neergezet. Maar wat weten we over die jury? Is dat een afgewogen afspiegeling van de samenleving? Nou ja, ten eerste zijn het natuurlijk wel 12 mensen of 16 mensen geweest uit New York zelf, uit Manhattan. Daarmee zal Donald Trump stellen van daarmee is men al bevooroordeeld. Want hij heeft natuurlijk Manhattan en New York flink verloren in de verkiezingen. Want dat is geen federale zaak, even voor de orde. Ja, precies. Dit is een staat uit de staat New York, een zaak. Dus allemaal mensen uit de stad New York ook. In het stadsdeel Manhattan zelfs. En vervolgens bij het kiezen van de jury proberen natuurlijk verdediging en aanklager proberen zo een vriendelijk mogelijke jury te krijgen. Er wordt een hele grote pool van mensen worden opgeroepen. En die moeten vervolgens ook een vragenlijst gaan invullen. Op basis van de vragenlijst worden een aantal mensen weer afgeschreven. Die mogen naar huis. Vervolgens worden een aantal mensen worden geïnterviewd en misschien wel dus aangenomen. En soms zal verdediging of aanklager zeggen van nou dit jurylid, die denken is wij heel erg bevooroordeeld, die willen wij niet. En zelfs juryleden zelf, die gekozen zijn op een gegeven moment, die kunnen misschien de volgende dag zeggen van nou, ik heb nog eens diep in mijn geweten gekeken. Ja. En ik ben bang dat ik niet tot een goed gewogen eerlijk oordeel kan komen. Dus die hebben zich eigenlijk zelf verexcuseerd. En de rechter heeft dat dan ook vervolgens toegelaten. Want je moet natuurlijk wel een gebalanceerde. Maar dus ook de verdediging van Trump heeft hier gewoon een rol in. Heeft hier een rol in. Kunnen mensen niet accepteren. De juryleden is de hemd van het lijf gevraagd. We weten precies ongeveer waar ze allemaal hun informatie vandaan halen. New York Times, MSNBC, maar ook er is één jurylid bijvoorbeeld die heeft gezegd dat hij al zijn informatie krijgt van Truth Social, het sociaal media platform van Donald Trump. Ja. Maar ook die heeft ingestemd met de veroordeling van Donald Trump. Dus. Ja. En als we dan even kijken naar wat Carlijn ook al zei, dat het Trump-kamp hier deze heksenjacht van maakt, dat was ook wel te verwachten. Maar wat misschien interessanter is om te kijken naar wat bijvoorbeeld gematigde Republikeinse kiezers hiervan vinden, die bijvoorbeeld bereid waren om op Nikki Haley te stemmen. Hè? De kandidaat die inmiddels uit de race is gestapt, maar een stuk gematigder was dan Trump, zich ook afzette van Trump. Wat zouden zij vinden van deze veroordeling? Nou, ik denk dat deze zaak en deze veroordeling natuurlijk wel op heel veel vlakken de minste was. De minste in de politieke zin, omdat het voor heel veel mensen niet aansprekend was. Het was niet zo erg als bijvoorbeeld de 6 januari zaken, een bestorming van het Capitool. Die komen er allemaal nog aan, hè, die zaken? Die komen er nog aan, maar dit was, werd gezien als een boekhoudzaak en van zoveel jaar geleden. En waardoor het gezien werd als inderdaad als een politieke heksenjacht. De gematigde Republikeinen zullen zeggen van, nou ja, ik vind deze zaak niet zo superbelangrijk. Het zal mijn stem niet zo 1, 2, 3 beïnvloeden. Dat is denk ik anders met die andere zaken. Als het gaat om de bestorming van het Capitool in zowel Georgia als op federaal niveau. Want daar zijn gematigde Republikeinen en onafhankelijke stemmers veel gevoeliger voor, is gebleken in ieder geval in 2020. Ja. En het zal de Biden-campagne eraan gelegen zijn om als dat proces ook weer van gang gaat ooit, hopelijk van de zomer, om de Amerikaanse bevolking eraan te herinneren wat Donald Trump allemaal heeft gedaan om de verkiezingen naar zijn hand te zetten na november 2020 tot aan de bestorming van het Capitool. Carlijn, hoe zie jij dat? Wat zou de consequentie kunnen zijn van deze uitspraak überhaupt op de peilingen? Zal het iets doen? Zal het iets in beweging zetten over wat kiezers willen doen in november? Nou, niemand die het echt weet, maar ik denk dat het om hele kleine marges zal gaan. De meeste Amerikanen hebben natuurlijk al heel lang geleden hun mening over Donald Trump gevormd. En ja, in deze zaak, het zijn aantijgingen over boekhoudkunsten en affaire met een pornoster uit 2016. Dat is ook lang geleden. Ik heb zelf een beetje het idee dat Amerikaanse kiezers een beetje immuun zijn geworden voor alle chaos en beschuldigingen tegen Donald Trump. En dat ze veel meer bezig zijn met bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud, immigratie. Ik was afgelopen week nog bij een rally van Donald Trump hier in New York. En daar komt die zaak eigenlijk helemaal niet aan bod. En hebben mensen het over hun portemonnee. Ja. Ik denk dat het kleine groepen zijn die zich hierdoor mogelijk zouden laten beïnvloeden. Tegelijkertijd kunnen kleine percentages wel bepalend worden in de verkiezingsuitslag. Mm-hmm. Maar het is op dit moment echt heel moeilijk te zeggen welke kant het op gaat. Nou krijgen we, Carlijn, ook nog een persconferentie straks van Donald Trump. Hè? Om 5:00 Nederlandse tijd is dat. Gaat hij daar eigenlijk zijn verhaal van gisteravond weer herhalen? Of zal hij nog echt met een hele nieuw verhaal komen wellicht? Nou, ik neem aan dat hij het verhaal herhaalt wat hij eigenlijk al maanden herhaalt. En dat is dat hij een slachtoffer is, een soort martelaar eigenlijk. Projecteert hij dan ook niet alleen op zichzelf, maar ook op zijn aanhangers. Hij zegt steeds, ze gaan nu achter mij aan, maar waar ze het echt op gemunt hebben, dat zijn jullie. En ze proberen ons monddood te maken. Ik neem aan dat hij dat gaat herhalen. Ik lees en hoor uit de kringen rond Donald Trump dat hij alleen maar vastberadener zou zijn geworden om de verkiezingen te winnen. Zijn vrijheid staat op het spel. Het is niet heel waarschijnlijk dat hij ook daadwerkelijk een celstraf krijgt, maar het is ook niet uitgesloten. Dus ik denk dat Donald Trump het spel nog harder zal gaan spelen. Wat denk jij, Kenneth? Wat zouden de Democraten het beste kunnen doen om hier mee om te gaan, hier tegenin te gaan richting die verkiezingen de komende maanden? Want je krijgt dus een presidentskandidaat bij de Republikeinen die inderdaad, of het nu de media is of de rechtspraak, alles afschildert als iets wat een hetze voert tegen hem. Heel veel van zijn kiezers zijn dat inmiddels ook gaan geloven. Wat moet je daar dan als democratische partij tegenover zetten? Nou, ik denk dat de Democraten met Biden voorop als grootste campagnepunt hebben gezegd van de democratie is in gevaar. En dat ze daar ons zullen scharen, onder andere ook de rechtspraak. Met andere woorden, en Carlijn refereerde al aan een redelijk summiere reactie van de regering Biden op deze uitspraak. Want het enige wat eigenlijk hen te doen staat is te zeggen van nou, wij hebben wel vertrouwen in die rechtsstaat. Wij willen die rechtsstaat ook beschermen. We willen de democratie beschermen. En zou je dan niet veel harder van leer moeten trekken? Nou, ik denk dan juist dat de beschuldigingen van politieke vervolgingen dan nog groter zullen worden. En ze zullen zeggen van ja, ze roepen nu de rechtsstaat te beschermen en de rechtspraak te beschermen. Maar kijk eens hoeveel ze dat nu doen. Nee, ik denk dat een gepaste afstand tot deze uitspraak in ieder geval, tot deze uitspraak, deze zaak, op zijn plaats is. Dat is, zoals ik eerder zei, met die 6 januari zaak zal dat iets anders zijn. Ja. Maar er is ook weer een verschil tussen de regering Biden, en Carlijn zei het ook al, een verschil tussen de regering Biden en de campagne. Want de campagne wel degelijk zal bijvoorbeeld, net als ik net op CNN zag, onderaan het beeld altijd zetten, convicted felon Trump. Ja. Zonder die woorden voor zichzelf te laten spreken. Hoe gaat de periode, Kenneth, eruit zien de komende maanden tot november? Dus je zei al, komende zomer gaat de volgende zaak alweer spelen. Dus dit blijft natuurlijk wel een terugkerend, repeterend verhaal. Ja, zeker. Donald Trump zal zich wel vaker nog in de rechtszaal moeten gaan melden. Tegelijkertijd zal hij ook deze persconferentie van vandaag ook weer gebruiken als campagnemomenten. Alleen 11 juli, dan zal de strafmaat worden bepaald in deze zaak nu, deze New York-zaak. En dat is toch wel weer een extra spannend moment. Want stel dat hij inderdaad celstraf zou krijgen. Het wordt een beetje als onwaarschijnlijk omschreven, als ik zo de experts beluister. Ja, klopt. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant 10-30% van dit soort gevallen, de valsheid in geschrift in de boekhouding, krijgen de mensen wel celstraf. Dus het is zeker niet onmogelijk. Maar als hij celstraf zou krijgen, ja, dat is dat toch weer eigenlijk ook koren op de molen misschien van Donald Trump. Ja. Om te zeggen van kijk, het is nog erger. Ze willen me niet alleen maar veroordeeld, maar ze willen me zelfs echt achter de tralies krijgen. Ja, en daar heb je als democratische campagne denk ik niet zo heel goed antwoord op. 11 juli, het volgende moment in deze zaak dat we in de gaten moeten houden. Kenneth Modusama en Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Beide, hartelijk dank. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Een zeer heftig geluidsfragment. U kunt zich de beelden wellicht een klein beetje voorstellen bij wat hier gebeurt. Dit was de aanslag tegen een kandidaat voor het burgemeesterschap in Mexico deze week met dodelijke afloop. Mexico heeft een zeer gewelddadige campagne achter de rug in de aanloop naar de verkiezingen zondag. Vertrekkend president López Obrador heeft de macht van de georganiseerde misdaad nauwelijks kunnen breken, terwijl hij dat toch wel had beloofd. En ondanks dat lijken Mexicanen zondag want ook een nieuwe president wordt dan gekozen, massaal te gaan stemmen voor de kandidaat die juist zijn beleid wil voortzetten. Mexico-correspondent Jan-Albert Hootsen, goedemorgen voor jou, Jan-Albert. Goedemorgen. Ja, het zijn in totaal maar liefst 23 lokale kandidaten, hè, die er in de aanloop naar deze verkiezingen vermoord zijn. Een ongekend aantal, iets waar je nauwelijks een voorstelling van kan maken als je in het veilige Nederland in die zin leeft. Maar waar komt die geweldsgolf vanuit de georganiseerde misdaad zo gericht op politici vandaan? Nou, ik heb die vraag gesteld eerder deze week aan de directeur van een lokaal electoraal instituut. En die was daar vrij duidelijk over. Wat de criminelen willen in Mexico is zichzelf als het ware injecteren in de politieke campagne. Ze willen dus kandidaten zelf onder controle krijgen. En dan met name gaat het om kandidaten voor burgemeesterschappen. Omdat op het moment dat zij een gemeente onder controle hebben, dan hebben zij ook controle over de politie. Ja. Dan hebben zij toegang tot de gegevens die zo'n gemeente heeft. En dan hebben ze eigenlijk alle middelen voor handen om ervoor te zorgen dat lokale autoriteiten ze gewoon rustig hun gang laten gaan in hun criminele activiteiten. En dat is de reden waarom ze zich zo graag met deze verkiezingen bemoeien. Ja, en het is niet een nieuw fenomeen, hè, politiek geweld in Mexico. Maar wat maakt dit nu anders dan wat we in het verleden hebben gezien? De hoeveelheid, de omvang? Nou, het is niet eens de omvang, want de vorige campagne ronde in 2018 was zelfs nog veel erger. Toen werden er meer dan 100 kandidaten vermoord. Maar ik denk dat wat nu het grote verschil maakt is dat de partij die aan de macht is, de partij van president López Obrador, je zei het net al even, dat is een partij die had beloofd dat het geweld naar beneden zou gaan. Die had beloofd dat er meer bescherming zou komen voor politici in het land, voor journalisten, voor mensenrechtenverdedigers. En die had ook beloofd dat er geen tolerantie zou zijn voor dit soort geweld. Maar het blijft gewoon doorgaan. En eigenlijk werd het de afgelopen weken alleen maar erger. Dus wat dit eigenlijk extra pikant maakt of extra grimmig, is dat het een andermaal een aanwijzing is dat de regering gewoon geen controle heeft over de georganiseerde misdaad in het land. Wat maakt het zo moeilijk, Jan Albert, vanuit president López Obrador redenerend, hè, die dus inderdaad allerlei plannen had, allerlei beloftes had om hier iets aan te doen. Maar om deze geweldspiraal te breken, om die macht van die georganiseerde misdaad, van die drugsmaffia te breken. Hij had aanvankelijk beloofd, een jaar of 6 geleden, dat hij het leger terug zou trekken uit de criminaliteitsbestrijding. Want het leger is daar al bijna 20 jaar mee bezig. En dat leek aanvankelijk geen enkel effect te hebben. Waardoor hij uiteindelijk had besloten om dat beleid van zijn voorgangers, dus het gewoon het inzetten van mariniers en van soldaten tegen drugsbendes, maar gewoon door te zetten. Mm-hmm. En daardoor kreeg je een verdere escalatie van een situatie die al helemaal uit de klauwen liep onder zijn voorgangers. En op een gegeven moment, een jaar of 2-3 geleden, heeft hij besloten dat hij min of meer gaat doen alsof het probleem niet echt zo ernstig is. Dus de afgelopen weken, toen hij werd bevraagd tijdens zijn persconferenties over van ja, hoe zit het met de situatie met de georganiseerde misdaad? Wat ga je doen tegen het geweld tegen kandidaten? Daar heeft hij eigenlijk geen enkel antwoord op gegeven. Hij heeft ook geen extra maatregelen aangekondigd. En min of meer gedaan alsof het probleem niet zo groot was als het daadwerkelijk is. Tja. En in die zin wel opvallend dat dus zijn waarschijnlijke opvolger, Claudia Sheinbaum, zijn beleid wil voortzetten. Zij staat er heel goed voor in de peiling. Hè? Hoe is het dan mogelijk dat zijn mogelijke opvolger zo populair is? Nou ja, dat heeft ook heel veel te maken met de populariteit van López Obrador zelf. Er kwam gisteren nog een Gallup-peiling naar buiten, waaruit duidelijk werd dat min of meer 80% van de Mexicanen, een heel hoog aantal, tot op zekere hoogte toch tevreden zouden zijn onder zijn beleid. En dat straalt gewoon af op Claudia Sheinbaum. Hmm. Die inderdaad heeft gezegd, althans heeft niet gezegd dat ze dingen fundamenteel anders wil gaan doen. Waardoor ze eigenlijk stilzwijgend eigenlijk aangeeft dat ze het beleid van López Obrador voort wil zetten. En veel heeft ook te maken met het feit dat de politieke oppositie, de rechtse conservatieve oppositie, zelf enorm gedisqualificeerd is, omdat zij worden gezien als de oorzaak van dit geweld toen zij nog aan de macht waren voor López Obrador. Ja, nou heeft López Obrador er 6 jaar gezeten als president. Wat voor erfenis laat hij achter? Want hij heeft dus zeker, als het op dit gevoelig Mexicaans dossier, hè, de georganiseerde misdaad, het ontzettend veel geweld dat er is, weinig kunnen betekenen voor de Mexicanen. Ja, je kan López Obrador op verschillende manieren bekijken. Als je het bekijkt naar puur wat de effectiviteit van zijn beleid was, dan waren de afgelopen 6 jaar enigszins teleurstellend. Want de economie doet het niet fantastisch. Ook niet heel slecht, maar draait niet zo goed als hij had beloofd. De veiligheidssituatie is, dat is wel duidelijk, die is niet verbeterd onder zijn leiding. Maar wat hij wel heeft gedaan, is hij heeft gebroken met het klassieke Mexicaanse partijsysteem van 3 partijen die allemaal eigenlijk min of meer op dezelfde dezelfde manier opereerden en voor veel Mexicanen niet meer van elkaar te onderscheiden waren. En hij heeft daar een hele andere partij, zijn populistische partij, voor in de plaats gezet. En dat is waar heel veel Mexicanen hem nog steeds dankbaar voor zijn. Dat hij een einde heeft gemaakt aan die hegemonie van politieke partijen die werden gezien als elitair, die werden gezien als corrupt en die werden gezien als totaal niet effectief meer. Ja, en dat, in die zin blijft dat imago dus in die zin aan hem kleven en ook zeker aan zijn opvolger. Maar stel dat deze mevrouw Sheinbaum de nieuwe president wordt. Zal López Obrador, ook gezien zijn populariteit, zoals je dat schetst, Jan Albert, op de achtergrond nog wel een rol blijven spelen? Zal die invloed blijven houden op de macht? Ik denk dat dat onvermijdelijk is, want López Obrador die is geobsedeerd met zijn eigen politieke nalatenschap. Dat heeft hij ook heel duidelijk gemaakt de afgelopen jaren tijdens de vele toespraken die hij heeft gegeven. En het zal ook heel lastig worden voor Claudia Sheinbaum om die enorme politieke partij die Andrés Manuel López Obrador heeft opgezet, een partij die bestaat uit allerlei verschillende stromingen die het vaak met elkaar oneens zijn, bij elkaar te houden zonder hulp van het enorme morele leiderschap dat López Obrador zelf nog heeft. Dus ik denk dat, hoewel López Obrador waarschijnlijk niet een actieve participatie zal hebben in de komende regering, wel absoluut over zijn pensioen heen zal proberen om de boel nog met zachte hand een beetje te leiden. Ja. En wat kun je vertellen over Claudia Sheinbaum? Wat is het voor iemand? Wat heeft zij voor imago? Claudia Sheinbaum is een academica, een klimaatwetenschapper die van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico komt. Daarbij heeft ze deelgenomen aan een aantal projecten, waaronder eentje die een Nobelprijs heeft gekregen. Dus ze heeft wel iemand met een wetenschappelijke achtergrond. En ze is daarna de gemeentelijke politiek in Mexico stad ingegaan, is deelgemeenteburgemeester geworden, daarna burgemeester van Mexico stad. Dus ze heeft heel veel ervaring op lokaal vlak, wat minder op nationaal vlak. En ze staat bekend als een wat liberaler, wat gematigd variant op López Obrador zelf. Ja. En ook iemand die zeer waarschijnlijk het meeste van zijn beleid voort zal zetten, omdat dat ook gewoon heel erg succesvol is geweest in de publieke opinie, ondanks alles. Ja. Zal het, denk je, Jan Albert, een hele moeilijke vraag, maar ik wil hem toch stellen, mogelijk zijn om in Mexico de macht van die drugsmafia, die gigantische geweldspiraal, ooit nog te doorbreken? Absoluut, want als je kijkt naar Latijns-Amerika, dan hebben we zo'n situatie eerder gezien in Colombia. En daar is in de jaren 80 en 90 een bloedige burgeroorlog uitgevochten, onder andere tegen drugskartels. En daar is op een gegeven moment de macht van de machtigste groepen ook min of meer gebroken. Dus dat het kan, dat is zeker. De vraag is alleen, kan het in 6 jaar? Dat is de termijn die een Mexicaanse president heeft zonder te kunnen worden herkozen. En daar twijfelen heel veel mensen over. Ik denk dat dit een probleem is dat al vele decennia duurt. Dus het zal zeker ook meer dan 1 termijn duren om dat te stoppen. Dus het is de vraag of Claudia Sheinbaum als presidente bereid is om beleid te ontwikkelen dat langer dan 6 jaar zal duren. Dus dat misschien wat minder populair is. We gaan het zien. Komende zondag weten we wie de nieuwe president van Mexico wordt. Jan Albert Hootse, dank voor je verhaal. Zometeen is het tijd voor Humberto. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Na het weekend zijn we er weer komende maandag dus. Heel erg bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een TP-Link Smart Home voucher tot wel €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1.